मीमांसा दर्शन की 285वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का पांचवा पाद आज प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1822 में नीचे से जो तीसरी पंक्ति जो हम कल देख रहे थे, इसमें सत्रस्य विश्वजीत याग इति और आगुर्य इति च, तो इस विषय में जी मेरे को ऐसे लग रहा है कि नीचे से जो चौथी पंक्ति है, ऊपर जो चौथी पंक्ति है, श्रुतिश्च पुरुषेण विश्वजीतम संबंधयति, तो अब इस संबंध को आगे दिखा रहे हैं कैसे संबंध करता है। तो विश्वजिता यजेत पुरुष इति, फिर आगे कह रहे हैं कि न सत्रेण, श्रुति सत्र से विश्वजीत को नहीं जोड़ती है। कैसे नहीं जोड़ती है तो उस चीज को आगे दिखाना चाह रहे हैं। बोलो आगे। हाँ, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि सत्र विश्वजीत का, सत्र का अंग है विश्वजीत याग, अथवा सत्र का आगोरण करके विश्वजीत करना चाहिए। इस तरीके से जो श्रुति है वो सत्र को विश्वजीत से जोड़ रही है। नहीं, ये बात तो फिर से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहां तक तो ठीक है, विश्वजीता यजेता पुरुष इति न सत्रेण, अब सत्र के साथ में क्यों नहीं जुड़ती ये आप कह रहे हैं कि आगे बताया गया है। हाँ, क्यों तो नहीं जोड़ती, नहीं मतलब सत्र के साथ में कैसे नहीं जोड़ती है उसको दिखा रहे हैं। जैसे इन्होंने विश्वजीता यजेता पुरुष इति इसको खोला है, उसी प्रकार से न सत्रेण इस वाक्य को खोल के इधर दिखा रहे हैं। हाँ, वो खोल के बताओ, संगति बताओ। तो सत्र के साथ में श्रुति नहीं जोड़ रही है, अगर जोड़ती तो कैसे जोड़ती, कि सत्र का अंग है विश्वजीत याग, अथवा सत्र का आगोरण करके विश्वजीत करना चाहिए, इस प्रकार से श्रुति नहीं कह रही है, ये बताना चाह रहे। सत्र से विश्वजीत याग इति आगुर्य इति च इति न श्रुति वदति और एवं श्रवणम अर्थवत भवति। हाँ, ये तो एवं एवं को फिर इसके लिए जोड़ के इससे पीछे वाले से जोड़ना पड़ेगा, इससे पीछे वाले से जुड़ेगा। तो ये सत्रेण के बाद में जो पूर्ण विराम है वो अगर उसके कारण से मुझे लग रहा है इसमें समस्या आ रही है। युधिष्ठिर जी ने तो इसको एवं श्रवणम अर्थवत भवती के साथ में जोड़ के बताया है। ऊपर और देखिए, नैवम जो सिद्धांति ने कहा, अगोरण विशेषणम ही सत्रम, और सत्र विश्वजीत संबंधे व्यवहित कल्पना स्यात। ठीक है, सत्र विश्वजीत का संबंध करेंगे तो व्यवहित कल्पना होगी, सीधी कल्पना नहीं होगी, सीधा संबंध नहीं जुड़ेगा। उसको भी यहां पर इस तरह देख सकते हैं कि सत्र से विश्वजीत याग इति, सत्र का विश्वजीत याग होता है, लेकिन आगुर्य इति च, आगुर्य इस तरह बीच में करके व्यवहित कल्पना माननी पड़ेगी इसकी, सीधे सीधे नहीं होगा, सत्र का विश्वजीत से सीधे संबंध नहीं होगा, बीच में आगुर्य करना पड़ेगा, व्यवहित कल्पना करनी पड़ेगी। एवं श्रवणम अर्थवत भवति, ये तो इतना तो ठीक ही है कि ये विश्वजीत को सत्र का अंग नहीं मान रहे हैं, और इसलिए सत्र से विश्वजीत याग इति, इसका अर्थ अगर सिद्धांति के पक्ष में लेंगे तो यहां अंग तो कर ही नहीं सकते हम, अंग नहीं करना होगा। तो उसको यदि परोक्ष रूप से कहें कि सत्र का विश्वजीत अगर ये कहना भी हो तो, तो सीधे नहीं होगा, आगुर्य इति चाहिए कहना पड़ेगा। आचार्य जी ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे हम किसी बात को कहने के बाद में फिर उसको खोल के दिखाते हैं, इसी प्रकार से इन्होंने जो न सत्प्रेरण कहा है उसी चीज को खोल के दिखा रहे हैं। ये तो आपकी बात आ गई जी, जो आपने बात कही वो तो स्पष्ट हो गई है। ये तो दूसरी बात कह रहा हूं मैं कि इस तरह भी ये जुड़ सकता है, और दोनों में कोई दोष नहीं है, दोनों ही बातें संगत है, उसमें कोई विरोध नहीं है। आपने जो बात रखी उसको स्वीकार करते हुए भी ये बात कह रहा हूं कि सत्र के साथ में श्रुति जो है पुरुष के साथ में संबंध जोड़ रही है, सत्र के साथ में श्रुति संबंध नहीं जोड़ रही है। क्यों नहीं जोड़ रही है? क्योंकि बीच में आगुर्य आ रहा है, व्यवहित कल्पना हो रही है। तो ये जो दूसरे ढंग से मैं बोल रहा था वो आपने जो कहा था उसके विरोध में नहीं जा रहा है, वो उसी के अनुकूल जा रहा है। यद्यपि उसको ऊपर से भी जोड़ दिया, विश्वजित सत्र विश्वजित संबंधे व्यवहित कल्पना से आत, इसमें व्यवहित कल्पना होने लगेगी। यानी श्रुति नहीं कह रही है, व्यवहित की कल्पना करनी है, व्यवधान लेते हुए हम उससे संबंध जोड़ रहे हैं, व्यवधान करते हुए। तो श्रुति तो सीधे कह नहीं रही है, संबंध जोड़ नहीं रही है, वही बात है यहाँ पर, तो उस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। और आचार्य जी इसके बाद में आगे जो कहा इन्होंने, सत्रांगत्वे तो अप्राप्तम नवक्तव्यम, तो आगे फिर इसके भी आगे जो नच आगुर्य यजेत इति, तो ये जो दोनों बात है वो भी इसी से जुड़ी हुई है कि सत्रस्य विश्वजित याग इति और आगुर्य इति च। ठीक है, सत्र का अंगत्व विश्वजित का वो अर्थतः प्राप्त है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, अगर मानो भी कह रहे हो तो कहने की जरूरत नहीं थी। और आगुर्य का यजेत है, इससे भी संबंध नहीं है, आनंतर ही नहीं है। आगुरण का आनंतर्य भी यहां पर विहित नहीं किया जा रहा है, यद्यपि आगुर्य करके यजन को कहा गया, लेकिन वो आनंतर्य कथन नहीं है, विधि नहीं है यहां पर, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया। अशब्दार्थो ही तदा आश्रिय था, क्योंकि आगुर्य तो यहां कहा ही नहीं गया है, ऐसा अर्थ लेंगे तो वो अशब्दार्थ होगा, अशब्दार्थ होगा। ठीक है जी। आचार्य जी 1823 में जो भाष्य की पहली पंक्ति, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कि ये किस तरीके से कह रहे हैं कि तस्मात आगुर्य इति अत्रैव विश्वजितो अभिसंबंध, तो आगुर्य इति अत्रैव विश्वजितो अभिसंबंध ऐसा कहने पर उन्होंने इसका अभिप्राय लिया कि जिसने सत्र का आगुरण किया लेकिन सत्र को नहीं किया, अब वो विश्वजित को करे, तो आगुर्य इति अत्रैव अभिसंबंध कहने से ये अर्थ कैसे? सत्र के साथ में संबंध नहीं जोड़ रहा है इसका, अब विश्वजित का सत्र के साथ में संबंध नहीं जोड़ रहा है, बस आगुर्य, आगुर्य मतलब संकल्प है, मतलब संकल्प मात्र किया है, संकल्प को कहने का मतलब केवल संकल्प संकल्प किया है, यानी कर्म नहीं किया है, ये उसका तात्पर्य निकल के आएगा। ये जो पंक्ति हमने अभी देखी 1822 में, फिर इसको इसी तरह से ये अभ्युपगम कथन मानेंगे यहां से सिद्धांती का, सत्रस्य विश्वजित या गई थी आगुर्य, नीचे से तीसरी पंक्ति, ऐसा है तो नहीं पर वो फिर भी कह रहा है। हाँ है तो भी सीधे तो जुड़ नहीं रहा है ना, परोक्ष रूप से तो खैर जुड़ेगा ही ना, क्योंकि सत्र का आगुरण किया और आगुरण करने पर विश्वजित कहा गया है, तो परंपरा से तो है ना, तो आगुरण जो था वो सत्र से संबंधित था, विश्वजित आगुरण से जुड़ा हुआ है और आगुरण सत्र से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से उसके साथ तो परोक्ष रूप से तो परंपरा से तो जुड़ ही रहा है, लेकिन वो श्रुति से नहीं जुड़ रहा है, श्रुति नहीं कह रही है उसको, इसलिए उसको सीधा, अगर श्रुति सीधा जोड़ रही होती तब तो अंग मान सकते थे, संबंध जुड़ते हुए भी, परंपरा से संबंध जुड़ते हुए भी, चूंकि श्रुति नहीं कह रही है इसलिए विश्वजित को सत्र का अंग नहीं मान सकते। आगे देखते हैं, छठे अध्याय का पंचम पाद पृष्ठ संख्या 1838, पंचम पाद का पहला अधिकरण है अभ्युदितेष्टि अधिकरणम। अभ्युदितेष्टि अभ्युदित इष्टि, इष्टि का नाम है और उससे संबंधित यहां पर चर्चा है, तो उसी नाम से इस अधिकरण को दे दिया गया है। तो इसमें विषय उठा रहे हैं इदम आमनंती, ये वचन मिलता है। विवा एनम प्रजया पशुभिर्वर्धयति, वर्धयति अस्य भ्रातृव्यम, बोले उसको प्रजा से और पशुओं से क्षीण कर देता है, हीन कर देता है, यानी उसकी प्रजाएं कम हो जाती हैं, पशु कम हो जाते हैं। किसके, वो तो आगे बताएंगे। तो ये दोष बताया जा रहा है, निंदा की जा रही है, उसकी प्रजा और पशु घट जाते हैं और नहीं नहीं अर्धयति कम हो जाता है, और वर्धयति ऐसे भ्रातृव्यम और उसके शत्रुओं को बढ़ा देता है, ये भी निंदा में हो गया। हितकारी चीजें घट रही हैं और अहितकारी चीज बढ़ रही है, किसकी, यस्य हविर निरुक्तम पुनः चंद्रमा पुरस्ताद चंद्रमा अभ्युदयात, जिसने हवि का निर्वाप किया है और फिर चंद्रमा उसका उदय हो जाए। ये चंद्रमा उदय हो जाए, ये प्रसंग जो है तो इसमें अमावास्येष्टि के लिए है, दर्शेष्टि के लिए है। तो उसने ये सोचा कि अब आज चतुर्दशी है और कल अमावस्या होगी, तो उसके अनुसार उसने हवि का निर्वाप किया, दधिया दूध दधि आदि का जो भी करना था दधि जमा लिया, लेकिन अभी उसको पता नहीं है। यदि अमावस्या हो तब तो चंद्रमा उगेगा नहीं, लेकिन यदि चंद्रमा उग गया तो इसका मतलब है वो चतुर्दशी है, वो अमावस्या नहीं है, चंद्रमा दिख गया थोड़ा सा, अमावस्या की यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात है ये। तो अगर ठीक समय पे उसने किया तब तो चंद्रमा उदय नहीं होगा और फिर वो दर्शेष्टि पूरी कर लेगा, यथा समय हो जाएगी, जो उसने निर्वाप किया है वो यथा समय होगा। लेकिन निर्वाप कर लिया, दही जमा लिया और चंद्रमा दिख गया रात्रि में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब अमावस्या नहीं आई है, अभी चतुर्दशी है, अमावस्या फिर अगले दिन आएगी। तो ऐसी स्थिति, यदि ऐसा होता है तो ये निंदा कही जा रही है, यानी उसने सही आकलन नहीं किया। तब क्या क्या करना होता है उसके लिए यहां पर कुछ कथन किए गए हैं। तो यस्य हविर निरुक्तम पुनः चंद्रमा अभ्युदयात सत्रेधा तंडुलान विभजेत, तो जो तंडुल है चावल है उसको वो तीन तीन भाग में बांटे, तीन भाग में छाटे। ये मध्यमा स्युः तान अग्नये दात्रे पुरोडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत, जो मध्यम आकार के हैं उनको अग्नि देवता के लिए, दात्रे अग्नये, दात्र अग्नि के लिए, देने वाला जो है ऐसी अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करें, एक तो ये बात। और ये स्थविष्ठा तान इंद्राय प्रदात्रे दधंश चरुम, और जो स्थूल हैं मोटे हैं वही तंडुल, तो उनको मोटों को प्रदात्र इंद्र के लिए, अग्नि था दात्र, यह है प्रदात्र प्रकर्ष रूप से देने वाला, ऐसे इंद्र के लिए दधंश चरु, दधनी चरु, दधि में चरु बनाए, दधि में चरु मतलब वो पकाते हैं उसको, तो ये दही के अंदर करेंगे दधंश चरु। ये क्षोदिष्ठा तान विष्णवे क्षिपिविष्टाय श्रिते चरु, तो जो क्षोदिष्ट है यानी सबसे छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्षिपिविष्ट विष्णु के लिए, क्षिपिविष्ट, क्षिपिविष्ट उसका विशेषण है, क्षिपिविष्ट विष्णु के लिए श्रिते चरु, श्रित में चरु बनाए, श्रित का मतलब पका हुआ जो दूध होता है, गर्म दूध होता है, उसमें चरु को बनाए। तो चरु का मतलब तो अंत है उष्म, जो पाक होता है चावलों का ओदन का, और उसमें से मांड नहीं निकाला जाता, वहीं पर ही सुखा दिया जाता है, उसको चरु बोलते हैं, जिसको हम सामान्यतः आजकल बनाते हैं प्रेशर कुकर में, जो हम चावल बनाते हैं वो उसी तरह से होते हैं, उतना ही पानी और अंदर ही सारा खप जाता है। तो क्षिपिविष्ट विष्णु के लिए होगा तो वो दूध के अंदर होगा, और प्रदात्त इंद्र के लिए होगा तो वो दही के अंदर होगा, ये इन्होंने यहां बात कही। अब इसमें संदेह है, तत्र संदेह किम कालापराधे यागांतरम इदम चोद्यते उत तेषु एव प्रकृतेषु कर्मसु निमित्ते देवतापनयन इति किम प्राप्तम। तो बोले कालापराध होने पर, काल का अपराध यह हुआ कि उसने अमावस्या समझ के तैयारी की थी लेकिन वो चतुर्दशी निकल गई कृष्ण पक्ष की, अमावस्या नहीं हुई, ये कालापराध हो गया। अयथा समय कर्म को से सज्जा और वो सब प्रारंभ कर दी उसने, तो कालापराध है। यागांतरम इदम चोद्यते, ये जो याग कहा जा रहा है ये भिन्न याग है, यागांतर है, दर्शेष्टि नहीं, उससे अतिरिक्त कोई अन्य याग कहा जा रहा है। जैसे पीछे कहा था इन्होंने यागांतर का कथन किया था क्योंकि वहां पर द्रव्य देवता का अलग से कथन था, इसलिए उसको यागांतर माना था, कर्मांतर माना था। तो ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये यहां पर पूर्व पक्षी का मत है ये कि यागांतरम इदम चोद्यते, ये भिन्न याग कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर हवि भी है, देवताओं का भी कथन है, तो क्या ये यागांतर कर्मांतर है। उत अथवा तेषु एव प्रकृतेषु कर्मसु, कि कर्म तो वही चला आ रहा है, उसमें निमित्त के होने पर कर्म वही चला आ रहा है और निमित्त क्या है, कालापराध रूप निमित्त हो गया है, इस निमित्त के होने पर देवतापनय इति, देवतापनयन इति, देवता का अपनयन हो गया, दूसरे देवता ले आए गए, देवता का केवल परिवर्तन किया गया है, बाकी वही कर्म है। किम प्राप्त हो, तो ये जो दर्शेष्टि में करते हैं, जो अमावस्या होती है उस समय दही शाम को जमाया है, फिर अगले दिन प्रतिपत होती है, तो उसमें फिर कर्म किया जाता है। लेकिन यहां ये जो है, अगर ऐसा हो वो उदय हो जाए तो क्या करना होता है, उसके लिए अलग व्यवस्था दी है युधिष्ठिर जी ने, यहां विवरण में भी लिखा है उसको। तो ऐसा होता है तो अगर संदेह हो उसको कि पता नहीं आज अमावस्या है या चतुर्दशी है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी उसको, तो दही भी जमा लिया उसने, तो जो तंडुल थे उनमें से आधों को तंडुल को लेकर के तैयार रखता है, और जो दही जमाया था उसमें से आधे दही को तो तंडुल के साथ रखता है और आधे दही को अगले दिन के दही के जमाने के लिए रखता है, उसको फिर दूध में डाल के फिर आगे से दही करता है, दही जमाता है। और ऐसे में यदि चंद्रमा उदय नहीं होता है यानी अमावस्या ही होती है, तब तो वो जो आधा दही रखा हुआ था तंडुलों के साथ उससे दर्शेष्टि पूरी कर लेता है, और जो आधा दही अलग से रखा हुआ है वो ब्राह्मणों को खिला देता है। और यदि चंद्रोदय हो जाता है चतुर्दशी होने के कारण से, तो वो जो आधा दही बचा हुआ था अलग से रखा था उसको फिर अगले दिन दूध में उसको डाल के दही जमा करके फिर आगे फिर उसी प्रक्रिया को करता है, यानी पिछले वाले में से ही आधा दही लेकर के नया दूध लेकर के जमा करके फिर अगले दिन उस प्रक्रिया को करता है, इस तरह का वहां विधान मिलता है। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है प्रथम सूत्र, अभ्युदये कालापराधात इज्जा चोदना स्यात् यथा पंच शराबे। बोले अभ्युदय, चंद्रमा का उदय हो जाने पर कालापराध होने से, कालापराधात इज्जा चोदना स्यात्, नए कर्म की विधि समझनी चाहिए। कैसे? यथा पंच शराबे, पंच शराब ओदन जो वहां पर कहा था, इससे उभयम हवि आरतिम आच्छेद, तो वहां जो पंचशराव ओदन को कहा उस पंचशराव ओदन को कर्मांतर कहा था, तो ऐसे ही ये भी कर्मांतर मानना चाहिए। भाष्य, अभ्युदय यह कालांतर अपराधा तत्र इज्जा चोदना स्यात्, तो अभ्युदय चंद्रमा के उगने पर जो काल का अपराध हो गया है वहां इज्जा की चोदना समझनी चाहिए। कथम? पुरोडाशम अग्नये दात्रे मध्यमात कुर्यात्, क्योंकि देखो स्पष्ट लिखा है कि दात्रे अग्नये, दात्र अग्नि के लिए पुरोडाश मध्यम तंडुलों से पुरोडाश को करे, तो देवता भी है द्रव्य भी है। ये स्थविष्ठा स्थान इंद्राय प्रदात्रे दधि चरुम कुर्यात्, और जो मोटे हैं वो प्रदात्र इंद्र के लिए दधि में चरु को करे, वहां दधंश चरु था, ये स्पष्ट अलग खोल दिया इन्होंने, दधि चरुम कुर्यात्। और ये क्षोधिष्ठान विष्णवे क्षिपिविष्टाय श्रिते चरुमिति, और जो सबसे छोटे हैं उनको क्षिपिविष्ट विष्णु के लिए श्रित में दुग्ध में चरु को करे। यजतिस्तु, और याग क्या होता है? द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात इति याग विधानम गम्यते, द्रव्य होना चाहिए, फल होना चाहिए, और भोक्तृ भोक्ता के साथ उसका संयोग होना चाहिए, भोक्त्री है यजमान, यजमान के साथ में संयोग होना चाहिए, तो यजमान का भी कथन हो ही रहा है कि ऐसा करे, तो यजमान के लिए ही कहा जा रहा है। तो उनके साथ में इनका कर्म का संबंध होने से ये याग का विधान समझना चाहिए, नया कर्मांतर है। उदाहरण वही दिया, यथा पंच श्रावे द्रव्य देवता संबंधे न कर्मांतरम गम्यते, जैसे पीछे पंचश्राव उदन में द्रव्य और देवता का संबंध होने से वहां कर्मांतर जाना गया था, स्वीकार किया गया था, ऐसे यहां पर भी हो जाना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, यथा पशु कामेष्ट्याम, पशु कामेष्टि में भी ऐसे ही होता है ना, पशु कामेष्टि होती है वो भी एक कर्मांतर माना गया है। यह पशु काम स्यात्, जिसको पशु की कामना हो, सो अमावस्यायाम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यात्, अमावस्या में इष्टि करके और बछड़ों को वहां से हटाए। ये पुरोड़ाश्याह स्युस तांस्त्रेधा कुर्यात, और जो पुरोड़ाश वाले होते हैं, पुरोड़ाश्याह यानी पुरोड़ाश के निमित्त जो तंडुल है उनको, पुरोड़ाश्याह तंडुलाह जो होते हैं उनको तांस्त्रेधा कुर्यात, उनको तीन प्रकार से बांटने। ये स्थविष्ठा स्थान अग्नये सनिमते अष्टा कपालम निर्वपे, तो सनिमत अग्नि के लिए उसमें से स्थूल को लेकर के अष्टा कपाल पुरोड़ाश का निर्वाप करें। ये मध्यमा स्थान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुम, और जो मध्यम है वो शिपिविष्ट विष्णु के लिए श्रित में चरु करने चाहिए दूध में। ये अनिष्ठा स्थान इंद्राय प्रदात्रे दधश चरुम, और जो छोटे हैं उनको प्रदात्र इंद्र के लिए दधश चरुम दधि में चरु करना चाहिए। यहां पर जो क्रम दिया गया वो अलग है, यहां जो ये जो पशु एष्टि में पशु कामेष्टि में जो किया गया ये अलग है। पीछे हमने जो पीछे देखा था तो जो मध्यम है वो अग्नि के लिए, यहां पर मध्यम है वो विष्णु के लिए, वहां पर स्थविष्ट थे इंद्र के लिए, यहां पर स्थविष्ट किए हैं अग्नि के लिए, वहां पर छोतिष्ठ या तो कनिष्ठ जो थे अनिष्ट थे वो विष्णु के लिए थे, और यहां पर इंद्र के लिए। इस रूप में वहां अलग है, अलग है देवता के भेद से, द्रव्य में इसमें भेद किया गया, लेकिन प्रक्रिया वही है। तो एवं यहां भी ऐसे यहां भी समझना चाहिए। अपीचे और ये कह रहा है पूर्व पक्षी, न प्रकृते द्रव्य देवता श्रूयते, यहां पर प्रकृति में द्रव्य और जो प्रकृति है वो द्रव्य और देवता यहां पर सुने नहीं जा रहे हैं। श्रित कि प्रकृति वाले द्रव्य और देवता हो, या तो नए द्रव्य और देवता है ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए ये कर्म भेद है। श्रिते चरुम इति ही तत्र भवति वचनम, वहां पर जो वचन है श्रिते चरुम इसको कह रहे हैं कि जो गर्म है दूध है उसमें चरु, ये यहां पर वचन हो रहा है। एक बात ये कही, दूसरा कहा न च अभ्युदय काले श्रपणम कृतम अस्ति, लेकिन जिस समय चंद्रोदय होता है उस समय श्रपण किया हुआ तो होता नहीं है, तस्मात कर्मांतरम, इसलिए इसको कर्मांतर समझना चाहिए। यानी पूर्व पक्षी एक तरह से इस बात का उत्तर दे रहा है कि यदि प्रकृत द्रव्य और देवता यहां पर सुने जाते तब तो ये कर्मांतर नहीं होता, यानी प्रकृति में जो थे तो ये वही यहां आते तब तो कर्मांतर नहीं होता, लेकिन यहां तो द्रव्य देवता दोनों अलग अलग है इसलिए कर्मांतर है। और जो श्रुत की बात है तो जिस समय चंद्रमा उग जाता है उसको संदेह है कि चंद्रमा उगे या नहीं उगेगा या नहीं उगेगा, रात में दिख गया तो उस समय सिद्ध थोड़ा ना होता है, विद्यमान थोड़ा ना होता है, तो करना पड़ता है। अगर प्रकृति से होते तो वहां पर पहले से श्रित गर्म दूध विद्यमान रहता, लेकिन वो वहां पर रहता नहीं है, इससे पता लगता है कि ये कर्मांतर है। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है दूसरा सूत्र, अपनय हुआ विद्यमानत्वात्, बोले यहां पर देवता का अपनय हो रहा है, दूसरे देवता आ रहे हैं, क्यों विद्यमानत्वात्, क्योंकि जो कर्म में थे कर्म में द्रव्य थे वो तो अब विद्यमान है, वो तो अब जो कि तू तो चले आ रहे हैं। तो भाष्य देवतापन होगा कुतः विद्यमानत्वात्, विद्यमानत्वात को खोल रहे हैं, विद्यन्ते ही कर्माणि प्रकृतानि, जो प्रकृत कर्म है वो यहां पर भी विद्यमान है जो कि तू तो चले आ रहे हैं। तेषु विद्यमानेषु मतलब उन कर्मों के विद्यमान रहने पर, कि जो पिछले वाले कर्म थे वही यहां पर भी विद्यमान है, उनके होने पर पुनर्देवता संबंधो हविषो नोपपद्यते, तो फिर नए सिरे से, पुनर् का मतलब है नए देवता का संबंध हवि के साथ में उपपन्न नहीं हो सकता। अगर पीछे से द्रव्य आ रहा है तो उससे संबंधित देवता भी आ जाएगा, तो ऐसे में यहां पर उन कर्म के विद्यमान होने पर फिर से नए देवता का संबंध हवि के साथ में नहीं हो सकता, हवि का देवता के साथ में संबंध नहीं हो सकता। जिसके कारण से यस्य अनुपपत्या यागः कल्प्येत, वो कहे कि पहले वाले देवता का तो यहां पर संबंध हो नहीं रहा है, वही पिछला कर्म चला आ रहा है और उसके साथ में नए देवता का संबंध नहीं हो रहा है। अब चूंकि नए देवता का संबंध नहीं हो रहा है तो इसलिए यहां पर यस्य अनुपपत्या यागः कल्प्यते, एक नए याग की कल्पना करनी पड़े आपके द्वारा, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। इसमें ऐसा मान करके कह रहे हैं कि देवता संबंध की विधि यहां पर हो रही है, देवता संबंध की विधि मानकर और उसके व्यर्थ होने से फिर याग की कल्पना करनी पड़ेगी। देवता संबंध की विधि मानेंगे और अगर आप उसी कर्म को मान रहे हैं तो देवता संबंध की विधि यहां पर हो नहीं सकती, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर वही कर्म है तो द्रव्य और देवता भी वही होंगे, तो इसलिए देवता की विधि, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नया याग है, सिद्धांत कह रहा है कि वही है, तो अगर पूर्व देवता संबंधो हविषानोपपद्यते, इस पंक्ति का जो अर्थ है ना, थोड़ा विचारने की बात है वैसे तो, कि तेषु विद्यमानेषु पुनर्देवता संबंधो हविषानोपपद्यते। पुनर्देवता संबंध का मतलब है फिर से, एक तो पुनर् मतलब फिर से, फिर हवि के साथ में देवता का संबंध नहीं जुड़ता, तो प्रथम दृष्टया क्या हमें प्रतीत होगा कि पूर्व देवता का संबंध हवि से फिर से नहीं जुड़ पाता है, लेकिन इसका यह अधिक संगत प्रतीत होता है कि उसमें फिर से देवता का संबंध नहीं हो पाता है, फिर से मतलब नए देवता का संबंध नहीं हो पाता है। जिससे अनुपपत्या यागः कल्प्येत, तो अगर पूर्व वाले से लेते हैं तो जिसकी अनुपपत्ति से कि पिछला देवता तो संबंध हो नहीं रहा है तो फिर नया याग कल्पित करना पड़ेगा। तस्मात् न यागांतरम, इसलिए ये भिन्न याग नहीं है। तस्मान न यागांतरम, इसको सबसे अंत में लेना चाहिए, युधिष्ठिर जी ने नीचे इसको कहा है। तो अगला वाक्य है, तेषु एव हविषु देवतांतराणि विदित्ते, यहां पर तो उन्हीं हवियों में भिन्न देवताओं का विधान किया जा रहा है, हवियां वही हैं लेकिन देवता का, भिन्न देवता का विधान किया जा रहा है, इसलिए यह यागांतर नहीं है। यदि भिन्न हवि और भिन्न देवता होते तब तो यागांतर मान लेते, पूर्व पक्षी तो यागांतर मान रहा है, सिद्धांत ये कह रहा है कि देवतांतर तो है, देवता का अपनयन तो है लेकिन द्रव्य वही है। तेषु एव हविषु देवतांतराणि विधीयन्ते तस्मात् न यागांतरम्, इसलिए ये भिन्न याग नहीं है। अगर हम यूं कहें पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी की बात तब बनेगी जब पिछली हवियों के साथ में नए देवताओं का संबंध तो बन नहीं पा रहा है, तो फिर नई हवि और नए देवता होंगे, जब नई हवि और नए देवता होंगे तो यागांतर माना जा सकता है। पर सिद्धांती कह रहा है कि पिछली वाली जो हवियां हैं वही हैं और देवता का भेद किया गया है, इसलिए ये यागांतर नहीं है। आगे तीसरा सूत्र, तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम, और बोले जो यहां पर शब्द हैं वो देवता के हटाने से संबंधित ही कथन कर रहे हैं, नहीं सिद्धांती है, सिद्धांति का सूत्र है तीसरा। कि तद्रूपत्वात, तद्रूपत्वात को देवता अपनयन से जोड़ रहे हैं, ये देवता अपनयन रूप वाले होने से भी ये यागांतर नहीं है। शब्दानाम, शब्दों के देवता अपने रूप कथन होने से, यहां जो वाक्य अभी बताएंगे, ये जो कुछ शब्द पढ़े गए हैं पिछले विषय वाक्य में, उसमें शब्द ऐसे हैं जिससे कि देवता का अपने ही यहां पर सिद्ध होता है। भाष्य, देवता अपनयन स्वरूपाश्च अमी शब्दा भवन्ति, ये शब्द उसके अनुरूप है कि देवता का अपनयन हो रहा है। क्या शब्द है, ये मध्यमास तेषां देवतांतरं विधीयते, जो मध्यम आकार के तंडुल हैं उनके लिए भिन्न देवता का कथन किया जा रहा है। तत्र द्रव्यम प्राप्तम अप्राप्ता देवता विधीयते। द्रव्य तो पहले से प्राप्त था ही, वही है, छांट दिया है केवल उसमें, और उसमें देवता अप्राप्त है उसका विधान किया गया। पूर्व पक्षी पूछता है कथम पुनर्देवता विधानार्थे न अनेक गुण विधान दोषो जाए था इति। बोले आप यहां पर देवता के विधान के होने से अनेक गुण का विधान का दोष क्यों नहीं मान रहे हो आप अब, क्योंकि अनेक गुणों का विधान होता है तो दोष होता है। तो बोले यहां पर आप अनेक गुण का यानी विधान मानने से दोष क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि देवता का विधान किया जा रहा है तो यहां पर अनेक गुणों का विधान हो रहा है, अनेक चीजों का यहां पर विधान हो रहा है, तो उसमें तो फिर वाक्य का दोष आ जाएगा, यहां आप क्यों नहीं वाक्य दोष देख रहे हो। तो सिद्धांती कह रहा है उच्चते नहीं वह अत्र अनेकों गुणों विधीयते कस्मिश्चित वाक्य, किसी भी वाक्य में यहां पर अनेक गुणों का विधान नहीं है, यानी सब वाक्यों में एक ही गुण का विधान है। उसको उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, त्रेधा तंडुलान विभजेत इत्यत्र तावत विभाग मात्रम विधीयते। यहां जो क्या त्रेधा तंडुलान विभजेत, यहां पर केवल विभाग मात्र की विधि है, विभाग की, तंडुल पहले से प्राप्त है, अन्यत सर्वम अनुत्यते, अन्य तो पहले से अनुवाद को अनुवाद से प्राप्त है, तस्मात अदोष है, इसलिए दोष नहीं है, यानी एक ही चीज को कहा गया इसलिए अनेक गुणों का विधान नहीं है। इतना एक भाग, एक वाक्य पूरा कर दिया इन्होंने। फिर दूसरा वाक्य ले रहे हैं, ये मध्यमास तेषाम अग्निर्देवता विधीयते, जो मध्यम है वो तंडुल भी पहले से प्राप्त है, बस उनमें अग्नि देवता का विधान किया जा रहा है। अन्यत पुरोडाशादी अनुत्यते, अन्य जो पुरोडाशादी है उनका तो अनुवाद है, इसलिए अनेक गुण की बात ही नहीं है, अनेक गुण का दोष तब आएगा जब अनेक गुणों की विधि की जा रही हो, तो ये बाकी चीजें तो अनुवाद से प्राप्ति हो रही हैं, केवल अग्नि देवता का विधान किया जा रहा है। तो इस वाक्य में भी एक ही विधि हुई, एक ही गुण कहा गया, देवता रूप गुण कहा गया। तीसरा वाक्य, ये स्थविष्ठास्तेषां दधि सहितानां इंद्रो देवता अस्मिन् वाक्य विधीयते। तो ये स्थविष्ठास्ते उनका, ये दधि सहित जो है मोटे वाले, उनमें इंद्रो देवता अस्मिन् वाक्य विधीयते, केवल इंद्र देवता का विधान किया जा रहा है। तत्र अर्थ प्राप्ता श्रपणे सति चरुता सह सप्तम्यर्थेन अर्थ प्राप्तेन एव अस्मिन् वाक्ये अनुत्यते। तो यहां पर बोले ये अर्थ प्राप्ता, अर्थ से ही प्राप्त है, क्या श्रपणे सति चरुता, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, श्रपण के होने पर ही चरुता है, ये अर्थतः ही प्राप्त है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से गुण विधान की जरूरत नहीं है। क्यों है ये अर्थ प्राप्त, कि जब चरु बनेगा तो श्रपण के बिना तो बनेगा नहीं, तो जब ये जो श्रपण है ये दधि का श्रपण है, श्रितं चरु, जो श्रित में चरु करते हैं वो तो दूध के पकने पे होता ही है, गर्म दूध में, लेकिन दधंश्चरु जब कहते हैं तो दही में चरु, तो चरु तो पकने पे ही बनता है, इसलिए दधि का भी श्रपण वहां पर प्राप्त है, अर्थतः प्राप्त है। दही में चरु, जब चरु शब्द बोल दिया इसका मतलब वो पक करके ही बनेगा, इसलिए वो अर्थतः प्राप्त है, उसको यहां कह करके हम एक गुण को बढ़ा करके नहीं कहेंगे। तो तत्र अर्थ प्राप्ता श्रपणे सति चरुता, श्रपण के होने पर ही वहां पर चरुता होगी, तो सह सप्तम्य अर्थेन, सप्तमी के अर्थ के साथ अर्थ प्राप्तेन, जो अर्थतः प्राप्त है वो अस्मिन् वाक्ये अनुत्यते, उसका इस वाक्य में केवल अनुवाद किया जा रहा है, भी कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भैया तो पहली बार कहा गया है, बोले नहीं ये अर्थतः प्राप्त था, इसलिए यहां कथन देख रहे हैं, ये वाक्यों में भले ही पहली बार आ रहा हो लेकिन ये अनुवाद माना जाएगा क्योंकि अर्थतः प्राप्त था। तो इस वाक्य में भी एक हो गया। और अगला कह रहे हैं, ये क्षोतिष्ठास तेषाम श्रित सहितानाम विष्णु शिपि विष्टो देवता विधीयते। तो जो सबसे छोटे हैं उनके श्रित सहित, उनका जो छोटे हैं उनका विष्णु देवता, शिपि विष्ट विष्णु देवता का विधान किया जा रहा है। अन्यत सर्वम अनुत्यते, बाकी सब तो यहां पर अनुवाद है, तस्मात अदोष। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि यहां अनेक गुणता का दोष क्यों नहीं आप देख रहे हो, तो एक तो इन्होंने अनेक वाक्य बना दिए, अनेक वाक्य हैं, ये कोई एक वाक्य तो है नहीं, और प्रत्येक वाक्य में एक एक गुण का विधान है, इसलिए कोई दोष नहीं है। आगे चौथा सूत्र, ये भी सिद्धांतिका है, आतंचनाभ्यास से दर्शनात्, अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांती कह रहा है, कि आतंचन का जो अभ्यास है, आतंचन कहते हैं दही के जमाने को, आतंच जमना जो होता है ना दही का थक्का, वो आतंच कहलाता है। तो दूध का दही जमना ये आतंचन का यहां अभ्यास देखा जाने से, यानी दूसरी बार फिर जमाने की बात है कि एक बार जो जमा उसमें से आधे को बचा के रखा और चंद्रमा उदय हो गया, तो अब जो आधे को बचा के रखा है उसको फिर अगले दूध में मिला करके दही जमाया जाता है। तो ये दही का अभ्यास हुआ, दो बार जमाना हुआ, एक बार पहले जमा चुका था और फिर दूसरी बार भी यदि आवश्यक है, यदि उदय हो जाए तो जमाना होता है। तो ये दही का आतंच का अभ्यास वहां पर देखा जा रहा है। बोले ये तभी हो सकता है जब यहां पर हम देवतांतर मानेंगे। देवतांतर का विधान तभी संगत होगा, उसी तभी संगत हो पाता है, उससे पुष्टि कर रहा है ये। तो आतंचनाभ्यासम च दर्शयति, दधी जमाने का अभ्यास यानी आवृत्ति दिखा रहे हैं। कथम एवं श्रूयते, यदि विभियाद अभिमोदेश्यति इति महारात्रे हविंशी निर्वपेत। बोले अगर मन में ये डर हो, डर का मतलब शंका है यहां पर, यदि विभियात अभिमोदेश्यति इति, चंद्रमा मुदित हो जाएगा यानी निकल आएगा, खिल जाएगा, तो महारात्रे रात्रि के बीच में हविंशी निर्वपेत, हवि का निर्वाप करें। फलीकृत तंडुलैर उपासित, और फलीकृत तंडुल को पास में रखें। फलीकृत का मतलब है उसके तुष को हटा करके, केवल फल फल बीच का भाग रह जाता है, उसको फलीकरण बोलते हैं। तो फलीकृत तंडुलैर उपासित, अर्धम दधि हविरातंचनार्थम निदध्यात्, अर्धम न, जो दही जमाया था उसमें से आधे दही को हवि के आतंचन के लिए, दही जमाने के लिए रख दे और आधे को नहीं रखें। यदि अभ्युदयात तेन आतंच प्रचरेत, और यदि चंद्रमा उगाए तो फिर ये जो आधा अलग से रखा हुआ है उसको जमा करके और उससे फिर बाद में क्रियाएं करें। यदि न प्रातर एतेन, यदि न तो प्रातः एतेन ब्राह्मणान भोजयति इति, और यदि चंद्रोदय नहीं होता है तो वो जो बचा हुआ अतिरिक्त रखा हुआ है उससे ब्राह्मणों को खिला दे। अब इसमें ये जो ना यदि विभियाद अभिमोदित, अब यदि विभियाद, अगर डर लगे तो डर शब्द वो वास्तव में वैसा डर नहीं है भाई कहीं गलत ना हो जाए, ये जो आशंका रूप डर होता है उतना ही है ये। एक डर कौन सा होता है, बिल्कुल जैसे कांपने लगे और बड़ा भयभीत है अंदर से, सहम गया है, वो वैसा डर नहीं है ये। डरने का मतलब हमेशा वही नहीं होता है। एक सामान्य जो आशंका होती है ना कुछ गलत की, उसको बारिश के दिन है, माचिस रखी हुई है, अग्निहोत्र में जा रहे हैं, मेरे को डर है माचिस जलेगी नहीं। अब वो माचिस नहीं जलेगी उससे कोई अंदर भयभीत, यूं भयभीत नहीं है वो, डर नहीं है, लेकिन एक मन में आशंका है। उसमें अंग्रेजी में भी बहुत बोलते हैं ना अफ्रेड, आई अफ्रेड, तो वो आशंका के अर्थ में भी बहुत बोलते हैं, भय भय के लिए, अफ्रेड का मतलब भय होता है ना, लेकिन उसको बहुत प्रयोग किया जाता है। और यूं कोई देखने लगे अफ्रेड का मतलब भय तो बोले भयभीत ही होते रहते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में भयभीत होते रहते हैं, वो उस तरह से भयभीत होना मतलब नहीं होता है, है? हाँ, वो डाउट है, संदेह है, लेकिन उसको भी अफ्रेड के रूप में बोलते हैं, वो भय भयभीत होना, उसी तरह से यहां पर ये भय है। यदि भी भीयाद, यदि भय हो तो आगे देखिए, यदि कर्मांतरम उपादेयत्वेन तदा तंडुला दधिष्ठितम च, अगर इसको कर्मांतर माने तो उपादेय के रूप में यानी विधेय के रूप में, तो तंडुल दधि और श्रित ये सब होंगे, ये फिर अनेक गुण वाले होंगे। अगर आप इसको उपादेय मानोगे तो इन सब को आपको नई विधि करनी पड़ेगी। तस्मात, और ऐसा होने पर तस्मात लौकिकानि उपादेयानि, तो फिर तो आपको ये चीजें लौकिक लेनी पड़ेंगी, जो उधर ग्रहण की हुई है वो नहीं, अब वो आपको लौकिक लेनी पड़ेगी। न ही एष तदा प्रकृतानां व्यापारः, क्योंकि ये जो उस समय कर्म होगा ये प्रकृत कर्मों का व्यापार नहीं होगा, वो बाहर से लेकर के होगा लौकिक का। तत्र अविनष्टे दधनी अपरिद्युः अमावास्य क्रियमाणे विद्यते दधि इति न आतंचनम आवर्तेत, और ऐसे में जब दधि चूंकि नष्ट नहीं हुआ है, उसकी आहुति आदि नहीं है, नहीं दी है, तो अविनष्टे दधनि, तो अपरे दियो दूसरे दिन अमावस्या में जो क्रियमाण कर्म होते हैं उसमें दधि विद्यमान है ही, चूंकि वो नष्ट नहीं हुआ है, जो का तो विद्यमान है, तो ऐसे में न आतंचम आवर्तेत, दधि को फिर से नहीं जमानेगा, दही जमाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही विद्यमान। किस तरह से कह रहे हैं, यदि वो दही है और चंद्रमा उदय हो गया, अब अगर इसको कर्मांतर मानेंगे तो नया दधि लिया जाएगा, नया दधि लिया जाएगा तो उसका उपयोग हो जाएगा, और जो जमाया हुआ था वो तो बचा हुआ है ही, वो तो नष्ट हुआ नहीं है, तो वो फिर आगे काम में आ जाएगा। लेकिन यदि वही द्रव्य है, जैसा कि सिद्धांत ही कह रहा है, तो उसको आधे को काम में लेगा, आधे को रखेगा, और वो चूंकि पूरा नहीं है इसलिए फिर से दही जमाना होगा, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि ये वही कर्म है, क्योंकि द्रव्य वही लिया गया था। द्रव्यांतर अगर ले रहे हैं, कर्मांतर मानने के लिए द्रव्यांतर ले रहे हैं, तो दोबारा दही जमाने की जरूरत नहीं है, वो विद्यमान है। और यदि इसको वही कर्म मान रहे हैं तो द्रव्यांतर नहीं ले सकते, तो फिर से दही जमाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो दधि का आतंच का अभ्यास है उससे ये कह रहे पता लगता है कि ये कर्मांतर नहीं है। तस्याम एव अभ्युदितेष्टौ दधि विद्यते इति न आतंचनम स्यात्, तो उसी ही तस्याम एव उसमें भी, अभी एव मतलब यहां अपि के अर्थ में, उसमें भी उस अभ्युदितेष्टि में भी दधि विद्यमान है। कौन सा दधि विद्यमान है? लौकिक दधि। इति न आतंचनम स्यात्, आतंचन करने की जरूरत नहीं है। अथ निमित्ते देवतापनयः, और अगर आप ये मानते हैं कि निमित्त के होने पर यानी कालापराध होने पर देवता का अपनयन है, दूसरा देवता आ रहा है, ततस तस्मिन दधनी चरुक कृता इति, तो फिर तो उसी दही में चरुक कर दिया जा सकता है। पुनः आमावस्ये दोहे आतंचेन कार्यम, फिर जो आमावस्य कर्म होंगे तो उसमें जो नया दूध निकाला जाएगा उसको आतंच करना चाहिए, उसको फिर से जमाना चाहिए। एवं आतंचनाभ्यासस्य दर्शनम देवता विधाने युज्यते इति, तो ये जो दही जमाने का अभ्यास यहां पर दिखाई दे रहा है ये तब संगत लगता है जब नए देवता का विधान माना जाए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यदुक्तम, जो मैंने पहले कहा था वो कह रहे कि आप इसका उत्तर दीजिए। अतः यद उक्तम यथा पशु कामेष्टियाम कर्मांतरम, जैसे पशु कामेष्टि में भिन्न कर्म माना जाता है, यह पशु काम स्यात् सो अमावस्यायाम इष्ट्वा, सो के बाद में अवग्रह चिन्ह लगा लीजिए, सो अमावस्याम इष्ट्वा, वो अमावस्या को यजन करके वत्सान अपाकुर्यात, बछड़ों को अलग करें इति, ये जो कर्मांतर था तत्परिहर्तव्यम, इसका परिहार कीजिए। तत्रोच्यते, सिद्धांति उत्तर दे रहा है, पांचवा सूत्र सिद्धांति का। अपूर्वत्पात विधानम स्यात्, भले अपूर्व होने के कारण से यहां पर विधान मान लिया जाएगा, ये जो कथन है पीछे वाला पशु कामेष्टि में वो चूंकि अपूर्व है, पहली बार कहा गया है, पहले नहीं कहा गया था, इसलिए उसको तो विधान मान लेंगे, यहां नहीं मानेंगे। भाष्य, युक्तम यत तत्र कर्मांतर विधानम, वहां पर जो कर्मांतर का विधान है वो तो ठीक है, कुतः कैसे, अपूर्वत्वात्, क्योंकि वो अपूर्व कथन है। न तत्र कश्चित पूर्व प्राप्तो यागो विद्यते, कोई पहले से याग प्राप्त था और उसी को यहां पर फिर से कथन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सो अमावस्याम इष्ट्वा इति ही परिसमाप्ते तस्मिन इदम आरभ्यते, तो वो अमावस्यायाम इष्ट्वा, अमावस्या को यजन करके यानी दर्शेष्टि करके उसके समाप्त होने पर फिर उसमें यह नया कर्म प्रारंभ किया जा रहा है, उसके होने पर। तत्र द्रव्य देवता संयुक्त हो निर्वपति शब्दों, और वहां पर जो द्रव्य और देवता से युक्त जो निर्वाप शब्द है, निर्वपति ये जो शब्द है वहां पर, वह न अंतरेण उत्सर्गम द्रव्य देवतयो संबंधो घटते इति, घटते पे नांतरेण से विपरीत अल्पविराम लीजिए और घटते पे समाप्त कर दीजिए, और बीच में नांतरेण उत्सर्गम के बाद जो अल्प विराम है उसको हटा दीजिए। तो यहां पर द्रव्य और देवता से संयुक्त जो निर्वपति शब्द है वह नांतरेण उत्सर्गम, उत्सर्ग के बिना द्रव्य देवता के विषय में संबंध वहां पर घटता ही नहीं है। द्रव्य और देवता का जो कथन है वो उनके बीच में संबंध कब घटेगा, जब वो द्रव्य देवता के लिए उत्सर्ग किया जाएगा यानी त्याग किया जाएगा। द्रव्य देवता और त्याग, त्याग से ही तो द्रव्य और देवता का संबंध जुड़ता है, अगर वो नहीं है तो इनका संबंध ही नहीं घट पाएगा। तो नांतरेण उत्सर्गम द्रव्य देवतयो संबंधो घटते, उत्सर्ग के बिना द्रव्य और देवता का संबंध लागू नहीं होता है, नहीं घटता। इति इति यजति गमयति, यजतिम गमयति, तो ये उसको याग को जना देता है कि वहां याग है। ये पुत्र का पुत्रेष्टि के यानी पशु कामेष्टि के संदर्भ में बोल रहे हैं, वहां तो ऐसा होगा। न तो इह एवं, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यह ही याग है प्रकृतो गम्यते, यहां तो जो पूर्व से याग चला आ रहा है उसका पता लगता है। तस्मिन एव विद्यमानस्य द्रव्यस्य देवता संबंध मात्रम विधीयते, और उसी में उसी के होने पर विद्यमान द्रव्य का देवता का संबंध मात्र यहां पर विहित किया जा रहा है, इसलिए न दोषो भवति, इसलिए कोई दोष नहीं है। मतलब यह हुआ कि वो कर्म विद्यमान है और उसके विद्यमान द्रव्य का ही, तस्मिन एव विद्यमान से द्रव्य से, वो कर्म भी वही है और उसका द्रव्य भी विद्यमान है, उसमें केवल देवता संबंध मात्र का विधान किया जा रहा है, देवतापन है, दूसरे देवता का कथन किया जा रहा है, इसलिए यहां पर कोई दोष नहीं है, यहां पर द्रव्यांत कर्मांतर मानने की आवश्यकता नहीं है। इस पर अब आगे पूर्व पक्षी कहता है, अथ यद उपवर्णितम यथा पंच शराबे कर्मांतरम विधीयते एवं इहापीति, बोले ये जो मैंने पहले कहा था कि जैसे पंच शराब में कर्मांतर का विधान किया जाता है, ऐसे यहां पर भी समझ लेना चाहिए। तत्परिहर्तव्यमिति, उसका आप समाधान कीजिए। तो सिद्धांति कहता है त्रोच्यते, छठा सूत्र ये भी सिद्धांति का है, पयो दोषात पंच शराबे अदुष्टम ही इतरत, बोले वहां तो ठीक था, वहां पर पय का दोष था इसलिए वहां पर पंच शराबोदन की बात की गई, पय जो था उसमें दोष था, द्रव्य में दोष था उसके कारण से पंच शराब की बात कही गई थी। अदुष्टम ही इतरत, इतरत मतलब यहां पर जो ये भिन्न है हवि यानी तो दधि, वो तो अदुष्ट है, वो तो नष्ट ही नहीं हुई है, इसलिए उसके साथ में इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। युक्तम पंच शराबे कर्मांतरम, पंच शराब में तो कर्मांतर ठीक कहा गया था, दुष्टम ही तत्र द्रव्यम, द्रव्य वहां पर दुष्ट हो गया था, जल गया था। जैसे देवता विधीयते तत्र अवश्यम द्रव्यम उपादेयत्वेन चोदयितव्यम, लेकिन जहां कहीं भी देवता का विधान किया जाता है तो अवश्य ही द्रव्य को उपादेय के रूप में वहां पर कहना होता है। तस्मिन उपादीय माने देवतांतरे च अपूर्व संबंधो विधीयते, और उस द्रव्य को अगर ग्रहण कर लिया है, उसके विधि की है, उपादान किया गया है, तो देवतांतरे नहीं, उस ऐसा होने पर उपादीय माने देवतांतरे, देवतांतर के वहां पर ग्रहण करने पर अपूर्व संबंधो विधीयते, वहां पर एक नया संबंध बनाया जा रहा है, तद यागांतरम भवती, उसको यागांतर कहते हैं। भिन्न इतरत यह द्रव्यम अदुष्टम, लेकिन यहां जो दूसरा द्रव्य है यानी तो दधि, वो दुष्ट नहीं है। तद अनुद्य प्रकृति यागे देवता विधीयते इत्युक्तम, और उसका अनुवाद करके प्रकृति याग में उसका अनुवाद करके देवता का संबंध केवल विहित किया जा रहा है, देवता विधीयते, देवता का विधान किया जा रहा है इत्युक्तम, तस्मात अदोषः, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें जो है अंतर क्या आता है देवता का, कि देवता तो वहां पर भी वही है लेकिन वहां पर निर्गुण देवता थे, जैसे यहां पर दात्रे प्रदात्रे शिपिविष्टाय, ये विशेषण लगा करके देवताओं का कथन किया गया, ये देवतांतर है। देवतांतर की क्या, वहां निर्गुण देवता को था उसको हटा करके यहां पर सगुण देवता का विधान किया गया है इस जगह पर, तो ये देवतांतर माना गया है। आगे सातवां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का है, आक्षेप किया जा रहा है, सन्नयेपि तथा इति चेत, बोले सन्नय हवि में भी दोष तो है, सिद्धांति ने कहा था कि भाई यहां पर तो दोष नहीं है, वहां तो दोष था लेकिन यहां पर दोष नहीं है, तो उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहे दोष तो यहां पर भी है, कैसे सनई एपी तथा इतिचे सनई में भी दोष मानेंगे तो फिर तो भिन्न मानना पड़ेगा आपको। तो इसमें सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है एवं चेत पश्यसि, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सनई एपी दोष सनई में भी दोष है तो तदपि ही अभ्युदय तत्कालाप भ्रंशात दुष्यति थी। तो ये दोष कैसे हैं उसको बता रहे हैं कि जब चंद्रमा उदय हो गया, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है अभ्युदय, तो काल का अपभ्रंश हो गया है, कालाप भ्रंशात, क्योंकि उचित काल में वो नहीं था, इस कारण से वो दुष्ट हो चुका है। नहीं तो ठीक समय पर करते तो अमावस्या होती तो चंद्रमा उदय नहीं होता है, तो इस दृष्टि से अभी तो दुष्ट वहां पर भी हो गई है। इसका उत्तर आठवें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है, आक्षेप का निवारण कर रहा है, न तस्य अदुष्टत्वात् अभिशिष्टम ही कारणम, बोले कि नहीं उसको वो दुष्ट नहीं हुआ है, उसकी उससे इसमें कोई दोष नहीं हुआ। सनय जो हवि है उसके अदुष्ट होने के कारण से, तो इसलिए अविशिष्टम ही कारणम। तो अभ्युदय एष्टि जो प्रायश्चित है उसका जो कारण है वो अविशिष्ट है, सामान्य ही है, हवि दुष्ट हो गई है ऐसा नहीं, बस केवल काल का अपराध हुआ है इसलिए वो प्रायश्चित कहा गया है। भाष्य नहीं तदेवम पंचशरावे ही दुष्टम द्रव्यम, पंचशराव ओदन जहां पर है वहां तो द्रव्य ही दुष्ट हो गया था, यह तादृशम एव अवतिष्ठते, यहां पर तो वो द्रव्य है वैसा का वैसा ही है। पूर्व पक्षी कह रहा है फिर से ननु कालापभ्रंशे न दुष्टम, काल का अपभ्रंश हो गया, भिन्न काल में वो बना दिया तो इस तरह से तो दुष्ट हो ही गया है। तो सिद्धांत कहता है न दुष्यति अविशिष्टम ही कारणम, यहां पर ये दुष्ट नहीं हुआ है, और यहां जो कारण बताया जा रहा है वो अविशिष्ट है, सामान्य कारण है, वो क्या है अभ्युदय प्रायश्चित विधानम दुष्टे अभी उपपद्यते, ये जो अभ्युदय होने पर चंद्रमा अगर उदय हो गया है उसमें यहां पर प्रायश्चित का विधान किया गया है तो दुष्टे अपि उपपद्यते, वो दुष्ट हो तभी भी हो जाएगा, अगर आप दुष्ट मानते हो तो भी हो जाएगा। और कालापराधे न अदुष्टे अपि तत्, और काल का अपराध हो गया है यानी वो उग गया है तो जी अगर वो अदुष्ट है तो भी हो जाएगा, अर्थात यहां पर द्रव्य की दुष्टता अदुष्टता कारण नहीं है, वह चंद्रमा का उदय होना यही यहां पर कारण है। अकाले ही अभिप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम न तो विनष्टस्य, अगर बिना काल में जो देवता का विधान है, बिना काल में जो अभिप्रवृत्त है यानी जो हवि द्रव्य है उसके साथ अकाल में ही जो प्रवृत्त है ऐसे द्रव्य में तो देवता का विधान किया जा सकता है, लेकिन जो विनष्ट द्रव्य है उसमें तो देवता का विधान नहीं किया जा सकता, वहां तो फिर वो नया ही द्रव्य लेकर के करना पड़ेगा, इसलिए वो तो कर्मांतर था। यहां पर क्या है कि केवल काल का ही तो अतिक्रमण हुआ है, अभी तो जो कि तू विद्यमान है। अकाले ही अभिप्रवृत्तस्य देवता विधानम शक्यते, जो भिन्न काल में प्रवृत्त हुआ है उसमें तो देवता का विधान हो सकता है, आपत्ति नहीं है। इसमें नीचे जो इन्होंने लिखा है इसकी का अर्थ, अकाल में ही प्रवृत्त कर्म के देवता का विधान तो किया जा सकता है, या कर्म की जगह द्रव्य होना चाहिए, काल में ही प्रवृत्त जो द्रव्य है उसके देवता का तो विधान किया जा सकता है, किंतु विनष्ट कर्म के, या कर्म की जगह द्रव्य लेंगे, विनष्ट द्रव्य के देवता का विधान नहीं किया जा सकता। कर्म की जगह द्रव्य, मुझे वो ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि प्रसंग तो वही था ना, पीछे जो पंचश्राव ओदन वाला भी था तो वहां पर हवि विनष्ट हुई थी, और जब हवि विनष्ट हो गई है तो वो देवता के लिए नहीं रहती है, दग्ध हो या अपक्व हो वो देवता के लिए नहीं होती, निषेध है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम, और ये जो कहा था न प्रकृते द्रव्ये देवता श्रूयते, प्रकृत द्रव्य में देवता का श्रवण यहां पर नहीं किया गया है, द्रव्य तो प्रकृत है और उसमें देवता का श्रवण है ऐसा यहां पर नहीं है, सिद्धांती तो यही मानता है ना, द्रव्य तो वही है देवता का अपनयन है, देवता का श्रवण किया जा रहा है यहां पर, तो बोले यहां ऐसा नहीं है। श्रुते चरुम इति तत्र भवति वचनम, वहां पर तो वचन क्या है श्रुते चरुम, उष्ण हो तो उसमें चरु को करना चाहिए। न अभ्युदय काले श्रपणम कृतम अस्ति, लेकिन जो चंद्रोदय होता है अभ्युदय, उस समय श्रपण तो किया हुआ है ही नहीं। ये पीछे जो उसने आक्षेप दिया था पूर्व पक्षी ने, उसके लिए कह रहे हैं तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार कीजिए। अत्रोच्यते सिद्धांति कह रहे हैं लक्षणार्था श्रुत श्रुति ही, ये जो श्रुत की श्रुति है यहां पर श्रुते चरुम, इसमें जो श्रुत शब्द है ये केवल लक्षित करने के लिए लक्षणार्थ है, वास्तव में कथन नहीं है। लक्षणार्थ एवं श्रुति श्रुति, श्रुत की श्रुति ये लक्षित करने के लिए है। क्या लक्षित करने के लिए? धर्म लक्षणार्थ, धर्मों को लक्षित करने के लिए। कि श्रुत का जो मतलब है कि वो गर्म दूध है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती है, वत्सापरण, वत्साप वत्स को हटाना करना, ये जो बहुत सारे कर्म वहां पर छोटे मोटे किए जाते हैं, उनसे सहित जो दूध है उसको वहां पर श्रुति शब्द से कहा गया है। इसलिए उन्होंने कहा धर्म लक्षणार्थ, धर्म के लक्षण के लिए है ये। कौन से? तो श्रुते, श्रुत को खोल रहे हैं, श्रुत सहचरित धर्म के इति, श्रुत के साथ साथ जो धर्म रहते हैं उस उसके अंतर्गत, यानी अन्य भी चीजें यहां पर साथ में रहती हैं, ऐसा जिसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है। कि एक तो होता है कि लौकिक दूध ले लिया, वैसे ही वहां पर कोई सारे संस्कार नहीं किए गए। एक याग के निमित्त तो जब कर्म किया जाता है तो उन सब कर्मों को किया जाएगा विधिवत जैसा होना है, और फिर वहां से दूध निकाला जाएगा। तो वो जो विधिवत अन्य कर्म भी किए गए हैं वो यहां पर साथ में जोड़े गए हैं, श्रित सहचरित धर्म के इति। इसमें हालांकि अलग अलग तरह से अर्थ किए गए हैं। इसमें गंगा प्रसाद जी ने तो ये किया है कि वह दूध जिसमें पके हुए दूध के गुण हैं, लक्षणार्थम श्रुत श्रुति। तो ये जो कथन है श्रुते चरुम, तो यहां पर श्रुत का मतलब है श्रुत सहचरित धर्मक, श्रुत सहचरित धर्म मतलब श्रुत इस धर्म से युक्त तो कोई चीज है, तो वो दूध जिसमें पके हुए दूध के गुण हैं। लेकिन टुपटीका के अंदर इसमें ऐसा लिखा है कि श्रपणे न च सहचरित ता धर्मा यस्मिन, श्रपण के साथ साथ रहने वाले धर्म हैं जिसमें, ऐसे दूध में, यानी उसका श्रपण भी किया गया और अन्य भी उसके कुछ गुण हैं। वत्साप करणादय, वत्स को हटाना आदि जो धर्म किए गए हैं वो, तदिदम वह यह श्रित सहचरित धर्मकम पय, श्रित सहचरित धर्मकम, ये विशेषण बन रहा है पय का, कि पय में श्रित भी किया गया यानी उसको गर्म भी किया गया, और वत्सापकरण आदि जो जो कर्म होते हैं वो भी जिसमें किए गए हैं उसके उपलक्षण के लिए है ये। तो लक्षणार्थ एवं श्रुति धर्म लक्षणार्थ श्रिते श्रित सहचरित धर्म के इति है। हाँ नया लेंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।